Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a kedvenc filmedet, és megmondom, ki vagy. Érítsd meg a szívemet a talpaddal. Na, én mindjárt elhányom magam. Gondolj életed legnagyobb orgazmusára. Szorozd meg ezerrel, és még mindig a közelében sem vagy. Sit there, baby. Sit there. A hét mesterlövésze. Videóajánló magazin Puzsér Róberttel minden szombaton és vasárnap délután 3-tól 5-ig a Rádió Cafén. Az én ajánlatomat nem fogja visszautasítani. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a hét mesterlövésze, visszatértünk, mégpedig a Rádió Cafén. Ahogyan azt megszokhattátok, Gödri Bulcsú kollégámmal köszöntelek titeket. Én Puzsér Róbert vagyok, és a következő két órában arra fogunk törekedni, hogy a figyelmeteket rabulejtsük, mégpedig olyan filmekkel, amely filmek mindenképpen érdemesek a megtekintésre, de nem az önfelett élményszerzés, hanem az elrettentés céljából. Tehát így fontos látni azokat a filmeket, amely filmekhez képest tudjuk, hogy mi a jó. Na, ezek azok a filmek, amikhez képest ki tudjuk jelölni azt a tartományt, ahol a jó filmek vannak. Ezek a filmek a határokon kívül esnek. Az embernek van egy ösztönös törekvése, illetve a tudatnak van egy ösztönös törekvése a nagyon agresszív és nagyon rossz ingereknek a kiszűrésére. Most mi pont ez ellen, az ösztönös törekvés ellen fogunk harcolni, és előszedjük a tudatalattitokból, illetve az emlékeitekből azokat a borzasztó, horrorisztikus pillanatokat, amelyeket néha nekünk a filmtörténet tudott okozni. Ezek között a legkülönbözőbb stílusból fogtok találni produkciókat, mind animációs filmet, mind történelmi filmet, mind drámát, sőt egy egész műfajt fogunk körbejárni, úgyhogy igazán meg fogja érni, meghallgatni minket. Hát az a kérdés, hogy mi az a vita, amit az interneten folytatnak? Ez a vita, az evita, ugye? És hogyha az a kérdés, hogy lesz-e vita, akkor az nem kérdés, mert ugye, ebben a témakörben mi törekedni fogunk rá, ezért is kínáljuk fel számotokra a 0629-986-986-os SMS számunkat, hogy arra írhassatok nekünk, mégpedig ebben a témakörben, melyek lennének azok a szempontok, amelyek alapján ez a bődületesen rossz film mentegethető. Kíséreljétek meg 0629-986-986. Impressed me at all.

semmit mondó, érdektelen filmjeivel érdeklődést, bármiféle érdeklődést fakasztani képtelen figurától Guy Ritchie-től. Tehát ugye Madonna ez alatt a 3 vagy 5 év alatt, vagy meddig voltak együtt, kiszívott mindent a Guy Ritchie-ből a szó legrosszabb értelmében. Ha kíváncsi vagy, milyen Madonna, csak azt kell megnézned, hogy mi marad Guy Ritchie-ből. És ha kíváncsi vagy, mi marad belőled, hogyha sok Madonnát hallgatsz, nézd Guy Ritchie-re. Következik a Szakra Korona. Ez a film, aminek a minősítése az nagyon nehéz feladat, mert a nagyon sokféle jelzőt kéne összevonni, egybeolvasni ahhoz, hogy sikerüljön elmondani erről a filmről, hogy valójában milyen. Alatta van mindennek, dramaturgiájában, meg forgatókönyvében, mint amit így valaha láttam. Tehát a rendezői munka, meg a forgatókönyvírói munka az nem lett elvégezve ezen a filmen. Tehát, hogy így igazából a színészeket sajnáltam a legjobban, mert meg nem írt karaktereket eljátszani, annál valószínűleg nincsen nehezebb a világon. Soha sem tudhatjuk, mikor kezdjük meg végső utunkat. Béla, gondoskodnom kell országom sorsáról. A királyságot halálom után te akarod, vedd a koronát. Ha megtartod magadat a hercegségben, a kard felé nyúj. Választásod szerint egyik a tiéd lesz. A másikat át kell engedned a fiamnak. Ez a végső akaratom. Válasz. A kardot választom. Legyen Salamon fiadé a korona. Mi volt ez? Magyar nyelvlecke? Vagy magyar nyelvlecke kezdőknek? Öregen magyarul 3 lecke alatt? Vagy 2 nap alatt magyarul rosszul? Ez mi volt ez? Jó, Robi, mélységesen igazság. Amit hallottatok, az Béla király volt. Tehát, hogy ez nem valami vendégművészről van szó a magyar történelemben. Béla királyról beszélünk. Jó, Robi, mélységesen igazságtalan vagy. Tudjuk, hogy a magyar történelemről nincsenek igazából filmjeink, és minden hiánypótló alkotást meg kell becsülni. Jó, csak készülnének filmek a magyar történelemről. Én örülnék. Az az igazság, hogy Koltai Gábor csak az István a királyt nem tudta tönkretenni, mert bár ott is mindent elkövetett, mert ilyen meglehetősen, hát hogy fogalmazzak, díszlethiányos produkciót így a király dombon fölvett, de hát így nem lehetett elrontani, mert volt hozzá egy tökéletes szöveg, meg egy tökéletes zene. Tehát igazából így a 10-est nem lehetett lerontani, csak 8-asig igazából. Tehát, hogyha, de lehetett volna egy 10-es filmet is csinálni belőle, hát ő amit lehetett elrontott, és így is egy 8-as film kerekedett belőle, hát ugye mivel hogy zseniális az alapanyag. Viszont hogyha Nemeskürti tanár úr összedugja a fejét Koltai Gáborral, akkor ilyen szakra koronák tudnak születni. Ebben a filmben olyan dolgok történnek, amiket nem tudtok ti egyszerűen elképzelni. Van egy pillanat, egy csata, amikor alászáll az égből a Szent Korona kompjúter animálva úgy, hogy ilyen, de így látszik, hogy ilyen kompjúterrel megrajzolt 3D-s angyalok hozták le a Szent Koronát úgy, hogy az a Szent Korona még nem is készült el. Tehát még nem kaptuk meg Bizáncból a Szent Koronát, tehát a cselekménynek egy olyan pontján vagyunk, amikor az a korona az még nincsen. Még nem öntötték ki. Tehát még nincs. És akkor azt úgy, és behalucinálják, tehát, és egyébként ez egy ilyen korrekt történelmi film próbál lenni, ami így a, hát olyan szinten korrekt, hogy a, gyakorlatilag ilyen a történelem könyvekből a történészek, azokat a szövegeket, amik a történelem, rossz történelem könyvekben benne vannak, azokat így beleadták a karaktereknek a szájába, akik így kiszólnak a cselekményből. Tehát így valami elképesztően rossz. Tehát így nem is lehet elmondani, és akkor egy ilyen filmben, ami ilyen hitelesnek próbál látszani, egyszerre Géza, későbbi Géza király, és László herceg, későbbi László király, meglátnak az égen egy korát, és így beszélik is, tehát így együtt halucinálnak, mintha közös LSD trippel lennének, vagy nem tudom mi, hogy az, hogy látod, oda néz, és akkor oda néznek, és az angyalok tényleg hoznak egy koronát az égből. Tehát vagy skizofrének lettek egyszerre, vagy mi történt velük, vagy tényleg, tehát ez azt állítja ez a film, hogy volt egy ilyen víziója a két hercegnek, hogy jött, látták, tehát hogy történt? Megtörtént? Hogy gondol? Nemeskürti tanár úr, kérem, miért? Miért? Téged az ég kiválasztott. A kiválasztott, aki az igazság és a jövő. Dicsőséged Isten akarata. Dicsőséged megtanítja a győzőket megbocsátani. Légy kegyes, és szentként tisztelik majd neved. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Hát ez, de ezek hogy beszélnek ezek az emberek? Hát így élő ember nem beszél. Tehát, hogy így, ez, és végig így beszélnek az emberek ebben a filmben. Így néznek bele a távoli semmibe, de így néznek, de azt kérem, hogy ne nézzenek, mert azért a gázsi értők játszanak. Én nézek. Én vagyok a néző. Érted? Ő ne nézzen! És mindegyik így néz. A gonoszak, azok ilyen gonoszul néznek. A jók, azok meg ilyen ájtatosan néznek. A László király, akiben pedig van erő, de azért van erkölcs, ő pedig ilyen határozottan néz, ilyen keményen néz. Na, Robi, szóval akkor kezdjük az elején. Mi a bajod először is a crossoverrel? Tehát attól még, hogy egy történelmi filmben vannak sci-fi-s elemek, az egy tök jó stilisztikai lépés. Ezt nem értem, hogy ebben mi bajod van. Másrészt pedig azért beszélnek ilyen furcsán, mert ez egy más kor volt. Itt a rendező nagyon ügyes technikákkal érzékeltet egy más kornak a nyelvezetét, ami nem olyan pörgős, idegesítő, fröcsögős, mint a tiéd, hanem egy kicsit megfontoltabb, egy kicsit árnyaltabb, egy kicsit lassabb tempójú. Hát, jó, búcsú, csak ez a történelem, tudod? Ez a történelem, akkor csak egy valamire lennék kíváncsi, hogy Szent László király az miért beszél arról, hogy az országunk csak akkor marad egységes, hogyha a nagy boldogasszony iránti szeretet és a Szent Korona tisztelete az összetartja. Tehát gyakorlatilag ott is akkor László király elmagyarázza nekünk a Szent Korona tant, azt, ami körülbelül fél évezreddel később jön létre. Tehát, hogy így történelem? Történelemről beszélünk? Tehát konkrétan ebben a filmben olyan dolgok történnek, hát a királynét azt következetesen királynőnek hívják. Ezek azért már olyan dolgok, amelyek, ha már történészkedünk, tehát hogy így elnézést kérek, tehát én már önmagában a Nemeskürti tanár úrtól. Mi az, hogy szakra korona? Mi az, hogy szakra korona? Ilyen szó nincsen. Ha egy kicsit tudunk latinul, akkor tudjuk, hogy a Szent Korona latinul az korona szakra. Nem szakra korona. Nem a szakra korona. Hát a Szent Korona az a hát szakra korona. Ugye? Hát nem. De ugyanolyan, hogy a Pulp Fiction az nem pép történet, hanem ugye ponyvaregény. Tehát, hogy akkor lefordítjuk a dolgokat magyarra, az nem olyan egyszerű, hogy így szakra, szent, korona, korona. Ugye? Tehát, hogy így az nem úgy megy. De most én nem akarok gonosz lenni, meg nem akarok kötekedni. Ezek a legkisebb bajok. Nincsen forgatókönyv megírva gyakorlatilag. Nincs színészvezetés. Nincsenek, hogy a színészek hazudnak a szájukkal, arra ki se térek, mert a magyar filmnek általában vett, hát úgy lehet mondani, hogy ilyen öreg hibája ez. De a film úgy indul, hogy kírják, tehát úgy indul a film, hogy a Magyar Televízió RT Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával. Hát egy értelmetlen mondattal indul a film, tehát ki van írva, hogy a Magyar Televízió RT Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával. Tehát így, és ami azután jön, annak sincsen sok értelme. Tehát ha azt mondom, hogy a Lucecita vagy valamelyik ilyen brazil vagy mexikói szappanopera az ehhez képest a Lír király. A karaktereknek a komplexitásában, meg ott vannak motivációk. Tehát hogyha valaki olyan megkeseredett, akkor értjük, hogy miért. Van története a figuráknak, tehát nem az, hogy így ott van a képen, és így látod, hogy gonosz, mert úgy vicsorog. Tehát, hogy ilyen, nem lehet elmondani, hogy ennyire rossz filmet, én nem is tudom, hogy mikor láttam életemben. A koronámért vagy a fejemért jöttél, László? Volt idő, amikor máshogy néztünk egymás szemébe. Volt. Te tedd a dolgod. Én nem kérek a könyörületből. Magunkban hordozzuk a bűnt, de a megbocsátást is. Írathatsz meséket a regőseiddel, a gonosz államorról. Testvér testvérnek gyilkosa többé nem lehet. Nincs többé harag a szívemben. Mit akarsz tőlem? Én nem várom már az életet. Ködből és csendből létezem. Miből? Miből létezel? Ezt Salamon király mondja, hogy én nem várom már az életet, ködből és csendből létezem. Tehát ez mi? Tehát így ez mi ez a líra? És egyáltalán, tehát így miért hajaz a nagyon rossz 19. század végi költőkre? Vagy a nagyon rossz 20. század elejé költőkre? Ez az ember, aki egy király volt a 13. században? Nem értem! Robi, igazán értékelhetnéd a film folyamatos próbálkozásait. Avval viszonylag hamar szembesültek, hogy egy száraz történelmi filmet, hogyha leforgatnak, amely végig tényszerű marad, az unalmassá válik, és gyakorlatilag nem látja el azt a funkcióját, hogy mindenkihez elvigye a magyar történelemnek bizonyos részét. Egyszerűen annyira száraz lesz, hogy senkit nem fog érdekelni. Ezért muszáj, nem muszáj volt, hanem nagyon ügyesen és kreatívan, és néhány ilyen egészen zseniálisan belecsempésztek néhány lírai fordulatot, mint például volt ez is. Ezáltal adva egy kis színezéket a történethez, ilyen volt az előbb, ahogyan beszéltek, mint korteremtő eszköz, ilyenek ezek a szimbólumok, mint volt a angyalnak a leszállása, ezeket nyugodtan értékelhetjük, és miért? De mire? Hogyan? Mire értékeljük ezt? Hát, leszáll egy angyal egy olyan cselekményben, ami egy történelmi film akar lenni, tehát hogyan? Hát jó, akkor ugjuk fel azt, hogy ez egy történelmi film. Ja, itt egy fantasy. Igen, hát itt gyakorlatilag egy szimbólumnak van itt a kibontása, ez a koronatan, és amögé vannak történelmi események, vagy a köré vannak történelmi események rendezve, nem kell ezt annyira szó szerint venni, jó, ezt a dolgot. Jó, csak én egy valamit szeretnék érteni, amikor megjelenik Gellért püspök szerepében Franco Nero, azt mondja, hogy Szent István a magyar ugarba betette a kereszténység magvait. A magyar ugarba? Tehát ez Ady Endre, ugye? Ady, ez sokkal később volt, ez egy nyugatos költő volt, ugye, a 20. századnak az első felében, arról írt, hogy a magyar ugar az terméketlen, hogy ez az ország ez veszendőbe megy, hogy ő ezzel ostorozta ezt az országot, a magyar ugarba vetni, tehát ő önmagában Gellért püspök idéz Aditól. Hogy van ez? Tehát ez hogyan? Ez Nemes Kürti tanár úr, és én azt látom, hogy Nemes Kürti tanár úrban ez a magyarság dolog, ez egy ilyen massza, így összei minden mindennel együtt, magyar, így minden mindennel, ami magyar, az összetartozik, ugye, így Adi is összetartozik Gellért püspökkel, aki ugye nem is volt magyar, de mindegy, hogy egyáltalán, tehát, és a kara, és most bocs, miért csak Adi használhatja az ugarszót? Az ugar az egy szó. Annak azt használták már régen is, Gellért püspök is használhatja az ugar szót, és ettől még egyáltalán nem fog Aditól lopni. Talán lehet, hogy maga Adi volt az, aki idézett Gellért püspöktől. Nem gondoltunk erre? Akárhányszor azt a szót használom, hogy asztal, nem fogok idézni se Gellért püspöktől, se Aditól, van egy ilyen szó, ennek van valami értelme. És egyébként simán beszélhetett Gellért püspök arról, vagy értelmezhető ez a kijelentés úgy, hogy a magyar nép veszendőbe ment volna, kárba ment volna, hogyha István a kereszténységgel nem porozza a magyarságot. Jó, jó, tudjuk jól, hogy István király, tudjuk jól, hogy László király, ők politikai szentek voltak. Azért lettek szentek, mert a pápához való diplomáciai közeledésnek volt ez egy fontos állomása, hogy szenté avatták ugye Gellért püspököt is, ugye Imre herceget is, Szent Istvánt is, hát később aztán majd Lászlót is szenté fogják avatni. Azt hiszem, hogy éppen harmadik Béla. Na de! Miért kell az egészet nyakon önteni egy ilyen keresztény mázzal, egy ilyen érzelgősséggel, hogy a szent életű király, amikor Szent László ebben a filmben is baltával öli a besenyőket, templomban gyilkol konkrétan, tehát betör a templomba, és ott öli meg azokat, akik a templom menedékét élvezik, megkísértve ezzel nem csak a királynak a parancsát, hanem ugyebár hát ez egy elég fontos keresztény alapvetés, ha jól tudom, hogy a templom mint menedék szolgál, és akkor csak azt, tehát hogy így lássuk azt, hogy ez egy politikai tett volt, hogy ő szent lett például. De ne csináljunk belőle ilyen, tehát ne emeljük őt egy ilyen erkölcsi magaslatra. Lássuk, hogy ő egy nagy és fontos államférfi volt. Tehát kezeljük őt ilyen módon. Csak az egész nyakon van öntve egy keresztény pátosszal, ami nem tudom, hogy hol fér meg azzal, hogy közben meg a legkegyetlenebbül mészárol egy baltával a filmben. Jó. Tehát, Itt most megint abban a hibában esett, hogy történelmi film módjára kritizálod ezt a filmet, pedig ez nem az. Itt a korona tannak, vagy a koronának, mint eszmének van a kifejezése végig a filmen, ehhez hozzátartozik a kereszténység is, és ebből a szempontból fontos felépíteni ezeket a politikai szenteket úgy, olyan módon, ahogyan azt szeretnénk, hogy a magyar néplélekben megmaradjon, hogy bár csináltak nem szentekhez illő dolgokat, de mégis szentként fogunk rájuk tekinteni. A Szakra Korona című filmről beszélünk. 0629986986 az SMS számunk, amelyre várjuk a hozzászólásaitokat ezzel a filmmel kapcsolatban. Puzsér Róbert és Gödri Bulcsú a stúdióban, ez a Rádió Café, a Hétmester lövészében próbáljuk ezt a filmet valamilyen módon értelmezni, vagy értékelni, hogyha egyáltalán lehetséges. Nem csak a földön birtokolható hazát, hanem az égi birodalmat kívánom kiérdemelni szívem minden vágyával. Isteni sugallat erősít meg abban, hogy nem a király uralkodik, inkább ő fölötte uralkodnak. Folytatom szent életű testvérem Géza megkezdett munkáját. Visszatérek országalapító királyunk nagy művéhez, s lelkiekben megerősödve elrendelem a szent jobb oltárra emelését, István király szenté avatását. A őszentsége előtt térdet hajtva kérem, kerüljön neved az egyház szentjei közé. Szentként tisztellek, és tisztel majd évszázadokon át egész néped. Segíts, hogy végighaladhassak azon az úton, amely népemet a nagy nemzetek sorába emeli. De hogy érti ő ezt, hogy nem csak a földi boldogságot, meg a földi hatalmat, hanem a mennyei üdvösséget is akarom? Tehát ez nem úgy kell akarni, hogy akarom, akarom, hanem mondjuk nem kéne a templomban gyilkolni például. Tehát, hogy ha már itt tart, vagy úgy nem kéne mondjuk a besenyőket kaszabolni, hogyha annyira akarom az égi. Tehát, hogy ez úgy szokott lenni, hogy így vagy a földi hatalom, vagy az égi üdvösség. Általában úgy szokott lenni, a földi hatalom megszerzése az bizony vérrel jár. És én nem mondom azt, hogy ezt minden áron, tehát hogy készítsünk egy ilyen keresztény fanatikus filmet, amiben mindenki, aki valaha életében gyilkolt, az ilyen megvetendő és gonosz. Nem, hát ugye ez fontos királyi erények, hogy az ellenségeket le kell gyakni, és utána a koronát föl kell rakni, és utána a trónt meg kell ülni, és utána az országot meg kell fegyelmezni, és utána meg István szenté kell avatni. Persze, hát szóljon erről a film, csak ne legyen már ez a keresztény üdvösség dolog ebben, tehát hogy szó ne legyen már erről, tehát akkor, vagy pedig akkor lássam azt, hogy László magába száll, és meggyónja a bűnöket, amiket elkövetett, hogyha ő annyira üdvösséget akar a kereszt. Tehát nem úgy van, hogy legyilkoltam a besenyőket, utána legyilkoltam az összes létező ellenségeimet, majd pedig ezt követően odaállok az oltár elé, és azt mondom, hogy akarom az üdvösséget! Már király vagyok! Ez nem így megy. Ma jól tudom. Tehát, hogy persze nyilván én sem tudok túl sokat a kereszténységről, de talán mintha nem így menne. Tehát akkor így szálljon magába, gyónjon meg nagyon, aztán meg vezekeljen nagyon. Tehát nem erről szólna a dolog? Na nem, már ne legyünk ennyire naivak. Nyilvánvaló, hogy egy királynak olyan döntéseket kell hoznia, amelyekből sok lesz kegyetlen. Pontosan azért, hogy tudjon egy olyan hatalmat maga köré építeni, amely későbbi értékeket fog közvetíteni. Nyilvánvalóan a hatalom megszerzése közben fog gyilkolászni is, az más, hogy nem fog menni. Ennyiben rögtön felejtsük is el a naivságot is. Az így megszerzett hatalmat viszont arra használja ő föl, hogy a keresztény értékeket közvetítse, ezért vágyik ő a mennybéli királyságra is. Nem értem, hogy ebben mi a bajod. A mennyei üdvösséget azt nem így kell elnyerni, hogy a templomban ölünk. Jól tudom? Jó, de hogyha én egy király vagyok, és szeretném, hogy az országom egészét beragyogja a kereszténység, akkor azt valahogy el kell érnem, hogy az egységes maradhasson. Hogyha naív maradok, és folyamatosan nagyon keresztényi módon járok el, akkor nem marad egy darab országom se, ott aztán meg keresztény. De lesz üdvösséged, várjál. De ez ilyen, hát, hogy ennek van tétje, tehát hogy nem a Bibliában van, az nem arról van szó, hogy aki feláldozza én értem az életét, az elnyeri azt, aki viszont el akarja nyerni az életét, az pedig elveszejti azt. Nem Jézus mondja ezt konkrétan? Jó, oké, ez így teljesen rendben lenne, hogyha nem arról lenne szó, hogy egy országnak különböző értékeket teremtsük, és lehet, hogy a mennyei üdvösség... Ja, értem, az országnak teremtsünk, de akkor az ő üdvösségét ne keverjük ebbe bele, de mindent nem lehet, kedves nemes kürti tanár úr. Nem lehet mindent, tehát mindent. De itt erről van szó. Jó, ő valószínűleg a saját üdvösségét elbukta, de az országnak még járhat. Azért, hogy igazságosak legyünk ezzel a filmmel kapcsolatban. A jelmez, a díszlet, meg az operatőr munkája az korrektnek nevezhető. Tehát igazából a jelmezek azok szépek, a díszletek azok korrektek, ebből is látszik, hogy volt pénz, tehát erre a filmre volt pénz, tehát ez nem olyan, mint a honfoglalás, aminek kész kellett lenni 96-ra, mert ugye akkor volt a honfoglalás évfordulója, olyan millecentenárium volt, ezt a szót is akkor tanultuk, mert 1100-at ki kellett latinul is fejezni, mert attól volt olyan fenkölt. Tehát a millecentenáriumi film... Nem centemillenárium, úgyhogy. Lehetett volna. És az volt a csodálatos, hogy igazából nem volt meg a film, és 98-ra vagy 2000-re tök jól meg lehetett volna csinálni azt a filmet, csak nem volt meg a pénz, de hát 96-ra kellett megcsinálni azt a filmet. Úgyhogy gyorsan bevontak még 3 szponzort, aztán megcsinálták 30 besenyővel, meg 12 magyar... Hát még a 12 az pont elég. Pont 12-en. Szóval, hogy így hát meglehetősen eszközhiányos volt a honfoglalás. De ez a film nem. Itt volt pénz. Tehát erre a filmre volt pénz. Itt csak forgatókönyvíró meg rendező hiányzott. És meg kell mondani, hogy a jelmezeket és a díszletet a szakértelem is áthatja. Nem csak a pénz. Tehát nem csak a pénz látszik, és az operatőri munka is korrekt. De fájóan hiányzik a forgatókönyv. Gyakorlatilag nincsenek karakterek. Nincsenek karakterek. Tehát, hogy így és nincs színészvezetés. Tehát így tragédia az egész, az az igazság. Azt kell, hogy mondjam, hogy tudod, a Viaszat Historin szoktak menni ilyen történelmi tablók, ahol így a történész kiáll, elmagyarázza, hogy volt, és utána egy ilyen kis 5 perces részletben azért így illusztrálják, és így megmutatják neked, nem tudom én, 8. Henriket, hogy hogyan fejeztette le a feleségeit. És akkor így ilyen kis na, azok aztán a legkisebb költségvetésű darabok. Tehát százszor színvonalasabbak, mint ez az egész estés nagy költségvetésű produkció. A Szakra Korona, amiről beszélünk itt és most. Úgyhogy ez a nagyívű fennköltség, ez hát így nem sok örömet szerzett nekem az alatt, a 2 óra alatt. Egyébként 2 órát kell kibírni, hogyha végig akarjátok nézni ezt a filmet. Hát ezt a filmet, ezt nem tudom egyesnél többre értékelni. Jó, hát én az értékelésemben én egyáltalán nem filmként tekintek erre, hanem egy ilyen Viaszat Historihez hasonló 2 órás produkcióra, ilyen módon nem a film kategóriába tartozik, ezért nem tudnám értékelni. Ebben egyetértünk, ez a film értékelhetetlen. Rádió Café. Van barátod. Vétel, vétel. Reklám a Rádió Cafén. Kiteremtette az embert. Aki letépett egy fűszálat, elsőként fogta össze tövét annak végével, s így szólt. Bezárom. Aki járás közben először figyelte meg, nem a dolgok maradnak el mögöttem, én megyek. Aki elsőként fogalmazta meg a nyilvánvalót, meg fogok halni. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk! Nincs szó, nincs jel, nincs rajzolt virág, nem szállhat az égen szárnya tört madár. Nincs jó, ami jó, nincs már, aki felel, nincs hely, ahova visszatér, ki útra indul el. Hol az arc, hol a kéz, akiért, s csak azért, hol a tér, ahol a fény hozzád még elér. Kell, te legyél, ki nap lesz én után. Te légy, aki megtalál egy régi balladát. Az élet csak övé, kis színét osztja szét, követik melegán, hegyeken és tengereken túl érdik majd szavát. Így légy, te olyan, ki új útra talál, ki elmeséli vágyas éjszakán. Ami volt, ami volt, s amiért, amiért, az minden, amiért. De szava lesz a megbocsátás, szava a szenvedély. Kafét hallgatjátok, ez a Hétmester Lövésze, Gödri Bulcsú és Puzsér Robert a stúdióban. A filmek, amelyekről beszéltünk eddig, az Evita, valamint a Szakra Korona voltak. Az aktuális SMS számunk az a 0629986986. A következő film pedig, amiről szó lesz, az az én egyik talán legnagyobb szívfájdalmam, ami megtörtént velem az utóbbi években, egy igazi gyalázat. Tehát a legendák, ha gyaláznak meg, az mindig borzalmas. És akkor avatatlan és alkalmatlan és pénzéhes kontárok belenyúlnak valamiben, ami a szívünknek kedves igazán, ami egy kicsit mi vagyunk, mint a VUK, akkor az a legbántóbb a világon. Készült egy ilyen film a Gáj Györgynek a keze alatt, hogy Kis VUK. Most, hogyha valaki valaha látta a Dargai Attilának a VUK című rajzfilmjét, ami szerintem zseniális. Szerintem is. És azt lehet mondani, hogy az volt a magyar állatfarm. Talán nem olyan ideológiai következetességgel, de félreérthetetlen tartalommal állította azt, hogy a rókák benne, azok ugyebár a lázadók. Tehát tulajdonképpen ők a, mint a Star Warsban a lázadók. Az emberek, az a birodalom. És hát vannak a rabszolgák, akik ugye a vahúrok, és van a szabad világ, az az erdő, és van az emberek világa, ami pedig a zsarnokság. És nem is mutatták. Nem is mutatták a gonosz arcát, ahogyan a Darth Vader-t sem láthatjuk. És nem mutatták az embereket, hanem csak a durrogó botjuk látszott, meg a csizmáik talpa, meg a nyomukba járó halál. Az, ahol a, tényleg az ember az a rossz volt, és az állatok voltak a jók. Ilyen történet. Na most a Kis VUK-ban képzeljétek el, hogy az emberek azok szinte mind jók, ilyen csupa szív figurák vannak benne, mutatják az embereket, 3D animációval van megrajzolva, olyan ocsmányul, hogy azt el se tudjátok képzelni, 1993-as konzolos játékoknak a képi színvonalát idézi. Annyira rossz. Na, ez annyira rossz ez a film, hogy 10 másodpercet nézel belőle, és egyszerűen ki akarod szúrni a szemedet egy kötőtűvel. Hihetetlen az a színvonal, amin ez meg van rajzolva. A konzoljátékokban a videóbetétek izgalmasabbak, szebbek, és jobban meg vannak csinálva, mint ez az egész film úgy, ahogy van. Ideig egy film volt, amelyiknek sikerült gyerekkoromból egy jó adagot kiszakítani, azt magával vinni, és utána a földbe döngölni és tönkretenni, az a Tom és Jerry volt, amikor, nem tudom, emlékszel a Tom és Jerryből készült filmre, amikor megszólalt benne Tom és Jerry. Az volt gyerekkoromnak az egyik legsúlyosabb csalódása, Tom és Jerry nem beszél. Na mindegy, ezt egyszer jó lenne, ha megértenék, de ez a film, ez mindenen túltesz. A VUK, az egy gyönyörű történet, nem is tudom elmondani, hogy hány szintje van ennek a filmnek, csak hogy most hirtelen egy olvasatot mondjak, hogy a társadalom hogyan háziasít téged, és ezzel szemben az erdő, mint a szabad független léleknek a szimbóluma, az mennyire gyönyörűen van végigvíve ez az ív, és ezen belül a róka, mint karakter mennyire el van találva. Szóval ez egy tényleg egy gyönyörű és epikus alkotás volt. Ez pedig egy értelmetlen, értelmezhetetlen vizuális szemét. Nem tudok rá mit mondani. És penetráns módon összecsapott, és valami olyan a sztoriával, meg a nem csak a képi világával, hanem azzal a gyalázatos, ostoba és primitív történetmeséléssel, amivel szembesülünk, olyan módon meggyalázott, arcul köpött VUK-ról beszélünk. Ez a kis VUK, ez a VUK-nak nem a fia, ez félre ne értsétek, ez nem a fia, hanem a szégyene. Tehát itt szó nincsen arról, hogy egyáltalán nem is hasonlít a VUK-ra. Hát ez ha valamire hasonlít, akkor a Crash Bandicoot nevű 3D animált konzolos játékrókára hasonlít, hogyha játszottatok ilyennel. Ezek semmi köze nincsen. Tehát ez a VUK arculköpése. Tehát a kis VUK nem folytatása a VUK-nak. Ezt kell érteni. Nem, semmi köze nincs hozzá. De egyébként roppant nagy kínba vagyunk, mert hol kezdjük? Tehát beszéljünk forgatókönyvről. Most milyen forgatókönyvet tudsz egy ilyen filmnél felidézni? Össze-vissza történnek az események. Én semmilyen történeti szállat nem tudtam elsajátítani, vérkezik valami cirkuszi társaság, az ott átveszi a hatalmat, de két perc múlva teljesen abszurd dolgok történnek benne, és meghipnotizálja az egyik ember a másikat, tehát forgatókönyvről úgy, ahogy van, nem beszélhetünk. Beszéljünk akkor karakterekről? Hogy tudnánk karakterekről beszélni, amikor ezek a 3D karakterek, ezek 2D-sek, ami a karakterépítést jellemzi. Egy darab dimenziójuk van, ő a róka, ő meg az oroszlán, ő meg a másik, és kész, ennyi. Ennyit tudunk róluk, semmi személyiségük nincs, semmi történetük, semmi fejlődésük, annyira laposak, mint egy papírdarab. Hát a képileg meg olyan dolgok történnek, hogy így 10 méterre van a karakter mögött egy bokor, és így a keze eltűnik a bokor mögött. Meg nem tudom, tehát annyira ocsmány, hogy arra sincsen szó. Most itt kaptunk egy SMS-t. Pont ezért nem néztem meg a Macskafogó 2-t sem, szégyen. Félre ne értsétek, én láttam a Macskafogó 2-t. A Macskafogó 2 gyengébb, mint a Macskafogó 1, semmi kétség, de az idegességem forrása főleg az volt, hogy mennyire kevés kellett volna ahhoz, hogy felnőjön a Macskafogó 1-hez. Nem olyan rossz. Tehát annyira nem rossz, csak 3-4 helyen kellett volna jobbnak lennie, és akkor tök jó lenne, akkor azt mondanám, hogy tök jó. De szó sincs róla, tehát a Macskafogó 2 gyengé, mint a Macskafogó 1, de a Macskafogó 2 attól még a Macskafogónak a folytatása. Ez a kis VUK nem a VUK-nak a folytatása, semmi köze hozzá. Ne is említsük egy lapon. Tehát itt semmi, szó sincs róla, tehát a VUK az az örökké valóságé, a kis VUK az meg Gál Györgyé. Ezt kell érteni. Nincsen kapcsolat. A VUK az egy forradalmian erős, magával ragadó és színpompás módon megrajzolt és zseniálisan kivitelezett rajzfilm. Itt pedig mindenki fordul önmagából, de főleg a kedves nézőnek a gyomra. Ő itt Csimpi, a tolvajok és lázadók fejedelme. Ők pedig Fukszék, a repülő rókák. És ő, Tóbi, a szavannák retteget, de nagyon szeretett ura. Nincs már neki foga. Most csinálom az új fogsorát. Hiszen ez az én konyult fülű kis rókám. Hogy került ide? Tegnap még az erdőben láttam szabadon. Egy valamit el tudok képzelni, hogy most, hogy kint van DVD-n, ezt a filmet majd a Pixar stúdiónak a csapatépítő tréningjén le fogják vetíteni az ott dolgozóknak, egyrészt, hogy röhögjenek rajta, mert a csapatépítő tréningen mindig fontos a jó hangulat, másrészt, hogy önbizalmat merítsenek belőle, tehát hogy nézzétek meg, hogy mások mire képesek, de ez képes, és akkor a kis csipcsup kudarcok, amiken ők ott idegeskednek, azok hogy eltörpülnek, amikor ezt megnézik, tehát, de erre jó, tehát arra tényleg jó, hogy konkurens, normális 3D-s filmeket gyártó cégek csapatépítő tréningjein nem tudom én, két sör mellé tökéletes, és lehessen röhögni. Kicsit reagálva az SMS írójára, előfordul az, hogy egy erős koncepciójú filmnek a második részében a koncepció megmarad, de már nem igazán tudnak vele új dolgokat kezdeni, vagy egy picit kimozognak belőlük, és akkor így általában rosszabb lesz ez a film. De olyan még nem fordult elő, hogy valaki kapjon egy olyan erős első anyagot, mint volt a VUK, ami készen van, ami ki van találva, annak története van, világa van, saját szavai vannak, annak gondolatai vannak, és utána az egészet úgy, ahogy van, egyesével kidobják a kukába. Az eredeti VUK az epikus volt, elégikus volt és kifejező volt. Ez olyan, mintha a Cukuság blog szerkesztői éjjel nagyon berúgtak volna, és össze-vissza pötyögtek volna egy nagyon régi videóanimációt fejlesztő program. Itt van velünk Gerstenmeier Gyuri, képzeld el. Azt írja, a magyar rajzfilm szégyene a kis VUK, amúgy szuper a műsorotok. Köszönjük, Gyuri, és köszöntünk Gyuri. Az SMS falon. Hogy fogalmaznak? Hogy viszonyul a kis VUK a VUK-hoz? Szerintem úgy, ahogyan Petrasovics Anna a szociáldemokraták 1989-es botrányhősnője Kétli Annához, a szociáldemokraták 1948-as és 56-os hősnőjéhez. Tehát így volt ez a Kétli Anna, ami így egybeforrott ezzel, hogy szociáldemokrata párt, mert ő egy hős volt, ő tényleg egy hős volt. Ő se a komcsikkal, se a fasisztákkal, senkivel nem bratizott, ment azon a keményen kijelölt úton, amiben ő hitt, és ő volt Kétli Anna. És így 89-ben, amikor újra alakult a szociáldemokrata párt, akkor tudták, hogy kéne nekik valami Kétli Anna-szerű, és volt ez a Petrasovics Anna, ő lesz az új Kétli Anna. És így kb. Így Anna. Ennyi volt a kapcsolat körülbelül, meg szociáldemokrata volt mindkettő, csak hát a közelében nem, tehát nem is lehet egy lapon említeni. Tehát így igazából ugyanez a helyzet ebben az esetben. Tehát VUK, vörös, farka vége egy kicsit fehér, igen. Róka koma, igen. Ennyi a kapcsolat. Ennyi, és nem több. Önmagában is iszonyú gyalázat volt ezt a filmet leforgatni, de főleg a VUK után, tehát hogy a V betűt merték használni, még az út, meg a K-t az ABC-ből, az a leggyalázatosabb dolog, ami történt. Az apa szag onnan jön. Csak bent lehet. Sut, itt várj. Bocsánat, de ez a stílus, ez a... még sose láttam röplőrókát. Szóval ne tegyétek már velem, mert ha a gyerekfilmet akartok forgatni, akkor legalább foglalkozzatok az animációval. Azt egy gyereknek be lehet magyarázni, hogy szépek a színek, szereti a mozgást, az jó egy gyereknek, nem kell neki történetet forgatni, de ez még a gyerekeknek is baromira kevés. A Dargai Attila VUK-jának abban volt a nagy ereje, hogy a rókák nézőpontjából mutatta meg a világot. És itt nem csak, hogy mutatják az embereket, hanem tolószékes kisfiú van benne, kedves tolókocsis kisrác, aki beleszeret a cirkuszosék lányába, és kis szerelem fonódik köztük, és ez áll a cselekménynek a középpontjában, könyörgöm. Most ezt képzeljed el, tehát a VUK-nak drámája volt, hát ő árva maradt, de megölték a szüleit, meg a testvéreit, itt meg a tolószékes kisfiút kell néznem, ahogy a utolsó jelenetben kiugrik a tolószékéből, hogy megmentse a szerelmét. Nem tud járni, és tehát, hogy mint egy a legrosszabb hollywoodi filmeknek, a kliséjének, a legutolsó bőrt húzzák le a rókáról, hát már rókáznom kell. Ácsi, a VUK-ban látod az embereket. Bocsánat, ilyen nincs, ez nem létezik. Tom és Jerry nem beszél. A VUK-ban nem látod az embereket, csak a lábukat. Álljon már meg a menet. Ez önmagában nem kinyírja azt, hogy ez a film bármilyen folytonosságot tudjon felmutatni az eredeti VUK-kal. Mindezt 2 milliárdért teszi hozzá az SMS író. Jó, ez elképesztő. Azt a 2 milliárd forintot azt... simán el lehetett volna költeni, mit tudom én, egy nagyon nagy házi bulira, egy partira. Vagy Isten, mekkora partit lehetett volna belőle csinálni, és mennyivel jobb lett volna. Önmagában, ha a Dunába öntik ezt a pénzt, akkor sokkal jobban jár az ország. Jobban jár a VUK, jobban jár mindenki, de főleg Dargai Attilának az emléke, és az emlékezete, és a munkássága. Ilyen a sokat szidott átkosban mennyi gyöngyszem született most meg, pont. Nem tudunk ehhez mit hozzátenni, el vagyunk keseredve. Egy földre tévedt angyal jött el a széllel, egy lány szívébe bújva, vajon most hol lehet? Megtalálom majd, bárhol jár, hiszem a sors rendelte így, imám elérte. Egy földre téved angyalt keresek régen, talán ez a mi, ez a VUK-nak a zenéje, ez Márk egy földre téved angyal című száma. Ez megy a kis VUK-ban, képzeljed el. Ez a zene. Ilyen zené, és nem egy ilyen zenéje van, hanem sok. Tehát ezek így jönnek, és így dagályosan ömlenek a pofádba ezek a szemét zenék. Nem lehetett volna ezt a 2 milliárdot odaadni ennek a Márknak? Írjon egy csomó számot, csináljon hozzá jó klippeket. Úgy utazon el Tájföldre, bulizom belőle, mi? De Isten, ments, Márk, ne! Ne csináljon belőle, ne csináljon belőle számokat, ne! Bulizzon, költse csajokra, ne! Ezért, hogy... Most azt javaslom, hogy hallgassunk meg egy másik számot, Herrer Sára és Kósa Rudolf előadásában, szintén a kis VUK-ból. Azonnal. Ez borzalmas, ezt azonnal vegyük ki, és ide kell egy szignál, én úgy érzem. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Amit most hallani fogtok, az Ibis és Kozma Orsi Igazi Szerelem című száma lesz. Ez szintén a kis VUK-ból. A zenéje. Nem értitek félre a helyzetet. Úristen, ez a földi pokol, ahol most vagyunk. Ez még mindig a kis VUK-nak a zenéje. Gangsta Zoli, aki egy holló, vagy varjú, vagy valami ilyesmi, és az erdő fölött repül, és ő reppel. Tehát a... Ez a kis VUK zenéje. Hát ez azért már minimum túlzás. Nem? Ennél nincs lejjebb. Ennél nincs lejjebb. Ez hihetetlen, tehát ez valami bődületes. Tehát, hogy beszéljünk egy kicsit Gágy Györgyről. Erről az emberről, aki ezt elkövette. Akinek olyan sajátosan hazai színvonalú produkciókat köszönhetünk, mint a Linda, wow, a Família Kft. Wow. Vagy a Sztárvár. Oh. Ezeket sose felejtjük el. Tehát ebből, hogy mondjam, ebből az alomból született a kis VUK. Tehát így kell elképzelni, hogy nyúlhatott hozzá a VUK-hoz. Hogy merészelhette ezt? És persze a kérdésben a válasz. Nyilvánvaló, hogy egy erős brendet keresett, amit jól ki lehet facsarni. És a VUK-nál azért lássuk be, erre kevés film lett volna alkalmasabb. Tehát így nyilvánvaló, hogy ő most fölépítsen egy saját karaktert, és azt mondja, hogy egy, mit tudom én, hozzon már be egy saját karaktert, francba már. Legyen egy hód, és hívják úgy, hogy ízléstelen Sanyi. Harry. Vagy igen. És az jó lesz, az csinálja meg, és majd röhögünk rajta, ígérem. De ne a Vukkot, ne a Vukkot, ne! Ne! Jó, gyalázat, hozzá mertél nyúlni a Vukhoz, elképesztő, amit műveltél vele. Örülök, hogyha szereztél vele bármilyen pénzt, az én bocsánatomat viszont soha nem fogod elnyerni. Egyes a tízes listán. Egyes alá. Vétel, vétel. Reklám a Rádió Cafén. Illúzióink forrása az oxigén, a mindent megalapozó halucinogén. Ezt a világot mutatja meg nekünk. Amint nem élünk vele többé, megszűnnek a halucinációink. Puzsér Robert forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk! Igazi szerep, hanem igazi, nem igazi szerelem, hanem igazi szerep, ez Kozma Orsi és a Vuk. Vuk! Ez! Miről énekelt ez a csaj? Hogy kiszolgáltat bárhol, meg porigalázhat százszor? Vagy micsoda? Ki a kis Vuk? Vagy a kis Vukot? Vagy mi? És az igazi, mi volt, hogy így a lelkem beszívta, mint az itatós papír? Vagy igen. Mi volt? Mi van? Ki a mi? Tehát, és hogy? És miért tették ezt velem? Én ezen nőttem fel, miért kell ezt csinálni velem? Miért kell arcul köpni? Kinek jó ez? Ebben van a pénz? Vagy nem tudom, tehát ez, és ebből lesz, vagy ez nem... Tehát... Miért kellett ez hozzányúlni, és ha már egyszer hozzányúlni, miért nem lehetett ezt békén hagyni? Még egyébként van néhány film, ami érinthetetlen, de annyira félek, hogy azoknak is lesz második részük. Vagy második részük, vagy remake-jük, ami még rosszabb. Képzeld el, amikor majd megcsinálják a Két fél idő a pokolban remake-ét, mondjuk Stolbucival, meg... Úristen, hogy Debrecen fog játszani benne a Liverpool ellen, úristen. Nem tudom, vagy képzeljed el például, hogy meg fogják csinálni mondjuk a remake-jét a tizedes meg a többieknek. Úristen. Megcsinálják most. Úristen, megcsinálják ilyen tévésztárokkal, ugye? Igen. Oké, ne érjük meg soha. Jó, nem, az a baj, reménykedek egy gyors halálban tényleg. Kaptunk egy SMS-t, azt írja, hogy az a durva, hogy a kicsi Eric Cartmanként Zseni Csőre Gábor nyávok kisvukként borzalmas. Ja, ennyit a rendező instrukciókról. Általában nevetek a film gyalázáson, de lassan sírok. Úthengert neki. Amint hazaérek, kimosom a fülemet az egyetlen Vukkal. Ugye nekünk szól. Yeah. Na igen, szóval felejtsük el, tehát itt ez a Vuk, ez egy. Ez ne, azt állítja, azt hazudja, hogy a Vuk fia. De nem. Nem. Ez nem a fia. Értsétek? Tehát, hogy ez hazugság. Ez egy imposztor. Tehát itt konkrétan ez a Vuknak, ez egy fattya, nem a fia. Ez a fontos, ezt értsétek meg, és ezt véssétek be jól. Ez a Rádió Café, a hétmesterlövészét halljátok, az utolsó műsorszámhoz, az utolsó fél órához, az utolsó kivesézendő filmhez értünk. Puzsér Róbert és Gödri Bulcsú van itt veletek a stúdióban. 0629986986 az SMS számunk, amire várjuk azokat az üzeneteket, amelyekben hozzászóltok a témáinkhoz, vitatkoztok velünk, esetleg megerősítetek minket hiedelmeinkben. Mindeddig is nagyon sok SMS-t kaptunk. Ne adjatok már ötleteket, írja a kedves SMS író, de mi fogunk. Mi legyek kettők között? Nem tudom. Amikor kislány voltam, a mamám bezárt a padlásra, ha rossz voltam. És sokszor voltam rossz. És olyankor azt játszottam, hogy király kisasszony vagyok, akit bezárt a vártoronyba a gonosz boszorkány. De akkor jött a királyfi. Hófehér lovon ült, tarka zászlók lengtek a feje körül, pergett a dob, és ő kirántotta a kardját. Én leintegettem neki. Felkapaszkodott a kötélágcsón, és kiszabadított. De sohasem fordult elő, hogy az én királyfim azt mondta volna álmomba, figyelj szívi, beültetlek egy jó kis kéglébe. Most, hogy hallottátok ezt a bejátszást, láttátok az összes létező romantikus komédiát. Ez a film, amiről most beszélni fogunk, ez a romantikus komédiának az atya, vagy fogalmazhatunk úgy, hogy az előőrse, vagy úgy is fogalmazhatunk, hogy az ősbűne. Minden, tehát tulajdonképpen ennek a filmnek a remake-je az összes létező romantikus komédia, amit valaha láthattatok. Ez az a romantikus komédia, amit hogyha az RTL a műsorára tűz, mondjuk nem olyan régen, egy pár hónappal ezelőtt volt műsoron az RTL klubon, annyira veri el a nézettségben az összes többi csatornát, hogy a többi csatorna kiürül. Tehát konkrétan itt 85%-a az embereknek ezt nézi. Tehát egy ország nézi, és tuti, hogy már 60-szor látta, de újra megnézi, mert ez zabálják az emberek. Tehát ez a tulajdonképpen ez az egyetlen romantikus komédia, ez egy olyan film, ami alapján elkészítették az összes többi romantikus komédiát. Én nyilván tudjátok, hogy mi ez a film. Egyszer elmagyarázta azt, hogy miért volt fontos a punk kultúrtörténetileg, akkor azt a példát hozta föl, hogyha nem lett volna Sex Pistols, és nem lett volna Johnny Rotten, akkor ma mondta ezt a 80-as évek vége felé, akkor ma minden rockstar úgy néz neki, mint Roy Orbison. És ezzel körülbelül ki tudta fejezni. Tehát a lényeg a punknak nem abban a zenei teljesítményben volt, amit leraktak, hanem abban a felszabadult megjelenés és viselkedés módban, abban a mindent szétfeszítő, lázadó energiában, amit behoztak ők a rockzenébe, és ma már mindenki Roy Orbisonhoz képest mindenki punk. Tehát, hogy így ezt hozta, tehát, hogy ez, és köszönjük, és jó ez, hogy ez így van. Milyen ez a, hogy viszonyul a Pretty Woman című filmhez maga a műfaj? Ez, hogy romantikus komédia. Igazából nincs romantikus komédia, csak a Pretty Woman van, mint ahogyan nincsen ilyen műfaj, hogy thriller. Csak Alfred Hitchcock van. Volt Alfred Hitchcock, akinek volt egy stílusa, és aztán jöttek rendezők Hitchcock halála után, és azt mondták, hogy hát ez a Hitchcock, ez nagyon jó volt, nagy kár, hogy meghalt, de hát így lehetne még Hitchcock filmeket csinálni, hát tudjuk, hogy csinált, tehát rendezünk Hitchcock filmeket. És elkezdtek Hitchcock filmeket készíteni, és aztán később ez a műfaj kapott egy nevet, és elnevezték thrillernek, és baj, ezek a thrillerek, ezek a Hitchcock remékek. De ugyanez volt a helyzet Bob Marley-val, tehát így Bob, nincs ilyen, hogy regi, ezt felejtsük el, van Bob Marley, és volt az Bob Marley stílus, az olyan Bob Marley zenélt olyan módon. És akkor Bob Marley-nak vége lett, akkor jött a UB40, meg a mit tudom én még hányan, és akkor azt mondták, hogy hát de ebből az a Bob Marley, ez tök jó volt, hát én is csak ezt hallgatom szívesen, hát megpróbálom én is eljátszani valami ilyesmit, tehát vegyük ezt a ritmust, aztán próbáljuk meg olyan, hát ez ilyen kicsit Bob Marley epigonok vagyunk, de nem baj, mert elnevezzük reginek, persze ez akkor már létezett ez jó, a fogalom, de hát Bob Marley-n kívül nem jelentett semmit, ugye. Jó, de ennél sokkal rosszabb a helyzet, mert még ezek a stílusok, ezek valamilyen belső fejlődést azért mutatnak, mondjuk a thriller filmek valamilyen fejlődést mindenképpen mutatnak, ahogy maga a regi zene is, de ez a stílus, ez aztán öregem, az örök Katatóniában él. Tehát itt soha semmi nem változik. Ugyanaz a 8 darab nagyon rosszul bevált klisét fogod újra látni, amit az elsőben is láttál. De annyira mániákusan és szente hisznek ezekben a klisékben és fordulatokban, hogy hozzá nyúlni nem mernek. Egy apró változást nem fogsz látni ezekben a filmekben. De nem, mert itt teljesen merev a struktúra. Tehát, hogy itt mindig ugyanaz történik. Tehát a legelején ugye találkoznak. A legeleje az, hogy a hősnek, aki 85%-ban a férfi, az, akiből kiindul a cselekmény, borzasztó, nyomasztó, nyomorult élete van, szarul érzi magát, nem tud felszabadulni, nem tudja jól érezni magát, de egy síralomvölgy a föld. És akkor eljön a megváltás. És ez a megváltás, ez a szerelem. És mindig a szerelem. Tehát ezért van az, hogy a romantikus komédia az vallási funkciókat vesz föl. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen, valahol egy valláspótlék. Abszolút. Az emberek a megváltásra vágynak, és ma a megváltást Hollywood azt üzeni és azt állítja, hogy azt nem a, nem tudom én, Krisztus hozza el neked, vagy a Buddha hozza el, vagy valamiféle lelki béke hozza el, nem, a szerelem. A szerelem a megváltás tan. Tehát, hogy ez a modern kor vallása. És amikor eljön a szerelem, akkor gyakorlatilag megtörténik ez a csoda. Akkor beköszönt a boldogság, és minden rózsaszínű. Ez körülbelül eltart a filmnek a 65%-áig, és a 65%-ánál a filmnek így elkezd így szétesni a dolog. Valami hazugság, ami igazából nem aljas indokból, de valamiféle gyengeségből, vagy valami jellemhibából elkezdi erodálni a kapcsolatot, és a film 70%-ánál szétesik. Szétesik a kapcsolat, és jön a szenvedés. És akkor körülbelül jön 20%-nyi szenvedés, és a film végén pedig a nagy egymásra találás és a boldogság, és ami hát így természetesen úgy történik, hogy az álmatlan éjszakákat, meg az elutasított telefonhívásokat egy hátborzongatóan vakmerő, lánykérésszerű, csak azért is bebizonyítom, hogy szeretlek típusú győzedelmes visszahódító roham. Az, ami kiváltja, és a száguldó motor, vagy a zsúfolásig telt stadion az nélkülözhetetlen ehhez. Főleg ez, hogy arra szocializálni ezeket az amerikaiakat, hogy stadionban kell megkérni a lányokat. Ez a legaljasabb, a legerköstelebb dolog a világon, mert hogy itt miről van szó, ő nem mondhat nemet, tehát ő nem szégyeníthet meg téged, hiszen egy stadion látja ezt a jelenetet, hogy te megkéred az ő kezét, tehát tulajdonképpen nem is tud szabadon dönteni, tehát belesodrod egy olyan helyzetbe, amiben aztán gyakorlatilag, ha nem akar téged megalázni, akkor kénytelen elfogadni tőled a gyűrűt és belemenni ebbe a jegyességbe. Ez maga a terror, ez maga a tökéletes terror. Kedves YouTube szörförök, nézzetek utána az Epic Fail Proposal nevezetű találatnak, mert ott pont egy olyat látunk, amikor a kedves... Amikor ez a szerencsétlen mozi látogató elhiszi azt, amit lát a mozikban a romantikus komédia. médiákban, és azt mondja, hogy hát én ezt megcsinálom az életben, és meg fogom kérni a barátnőmnek a kezét egy sportcsarnokban, konkrétan egy Miami Heat meccsnek a születében. Csak a lány az ő bukására összeszedett magába annyi karizmát, hogy azt mondja, hogy bocs, de nem. És az milyen pontja az életednek, amikor a Miami Heatnek az állatfigurája veregeti a válladat. Ő az egyedüli társad az életben, mert az egész stadion rajtad röhög. De tényleg, képzeld el azt a pillanatot. A Miami Heat-es Kabala Mackó így oda megy hozzád, és így átkarol, hogy megvigasztaljon, mert a csajod az vissza, az nem vett el a gyűrűt a kezedből, amikor a kezdőkörben oda térdepeltél elé, és ő azt mondta, hogy bocs, de nem. Na, hát ezt okozzák ezek a filmek, ezért gyűlölöm őket ennyire rettenetesen. Ezt az egész szerelem mitológiát, meg ezt az egész szerelem marketinget, ezt például ezeknek a filmeknek köszönhetjük, illetve ennek a, ezt a fajta vallási értelmezését, és borzasztó azt látni, hogy az emberek fejét hűítik arra, hogy mindenáron függjenek egy érzelmi viszonytól, hiszen az összes filmnek a katarzisa az, hogy legyél már annyira függő a másiktól, legyél már annyira iszonyatosan függő, hogy amikor már nem működik a dolog, akkor árkombokról rohansz utána, kapát kaszát eldobva, a saját életedet nem kimélve rohansz utána, tehát legyél ennyire függő, ez ezeknek a filmeknek az üzenete. Nem, a szerelem az a megváltás, és nem csak arról van szó, hogy boldogtalan voltál, és ő boldogít téged. Az egész világot váltja meg. A nő mindig az egész világot váltja meg, addig tél volt, és ősz, és hó, és halál, és megjelent a nő, és rügyeznek a fák, és csiripelnek a... Addig egy aljas, rohadt szemétláda voltál. Igen. Emberileg meg nem esetsz attól, hogy őt ismered, meg őt szereted. Tehát itt arról van szó, hogy például konkrétan ebben a filmben, itt van a Richard Gere által játszott figura, aki egy ilyen teljesen lelketlen üzletember, aki cégeket vásárol fel, feldarabolja őket, és utána eladja őket. De amikor megismerkedik Giuliával, ezzel a kis prostival, akibe beleszeret, akkor ő meg nem esedik belül, és megváltozik a jelleme. Igazad volt, Morsz őrületes jelzálog kölcsönt vett föl, gatyára vetkőzött, hogy megszerezze. És melyik banktól? Nem akármelyiktől, a Plymouth alapítványtól. Mint tudjuk, ők sokkal inkább a te jó indulatodra vannak utalva, mint amennyire szeretik az öreget, úgyhogy tessék, itt a telefon. Jó. Ne haragudj, Edward, de mi a keserves bánat van veled ezen a héten? Csak úgy egyszerűen feladod a partit? Tudod, mi volt a kedvenc játékom gyerekkoromban? Na? A Lego. Meg az építőkocka. Az építés. Én meg folyton monopolisztam, de mi ennek a jelentősége? Hogy jutott ez eszedbe? Mi nem építkezünk, Filip, nem alkotunk. De pénzt csinálunk. Éveken át dolgoztunk ezért az óráért. Szívügyed volt a Morsz ügy, most a kezedben van. Morsz a padlóra került. Kifeküdt a pasas. Csak le kell rá sújtani. Fejezd be, amit elkezdtél. Hívd a bankot. Na, kezdjük azzal, hogy ez mekkora hazugság. Tehát mekkora hazugság ez, hogy attól, hogy beleszeretsz egy csajba, attól eszedbe jut, hogy a gyerekkorodban szerettél építeni az építőkockával, és te nem akarsz rombolni, hanem inkább építeni. Aztán folytassuk azzal, bocsánat, hogy miért lenne rombolás egy olyan céget, ami nyilvánvalóan számtalan sebet ejt a földnek a testén feldarabolni. Miért lenne egy ilyen hatalmas nagy multinacionális nagyvállalatot földarabolni, akkor a bűnben semmi rombolás nincsen, ez a föld épülésére és javára szolgál. Egy pillanat. Én nagyon örültem volna, hogyha például annak az amerikai legfelsőbb bíróság által hozott határozatnak, jogerős határozatnak érvényt szereztek volna, hogy Microsoftot föl kellett volna darabolni, csak akkor jött George W. Bush, és kiegyezett Bill Gates-el, és nem lett az egészből semmi konkrétan, de hogy ne? Tehát, hogy így, ha Microsoftot földarabolnák, akkor az rombolás lenne? Úgy komolyan így gondoljuk? Szó sincs róla. Tehát, hogy önmagában ez, hogy mi építkezésként éljük meg az, hogy egy céget, egy multinacionális céget, azt működtetünk, és más cégeket is beleolvasztunk esetleg? Jó, de visszatérve a filmre, meg erre a műfajra, itt elindult egy verseny, amit egyrészt ezek a filmek csinálnak egymás között, másrészt azok az emberek, akik ezeken a filmeken pakolták össze az identitásukat, hogy én még jobban szeretek, mint mások. Én aztán még sokkal inkábban vagyok készült, és az eredmény, tehát a készségnek a szintje, az egy eredmény, amire így büszke vagy. Az első ilyen alaptétele ennek a vallásnak, hogy a szeretett lény az Isten. Kritikátlanul szeretem. Kérdés nélkül szeretem. teljes valójában szeretem, és teljes lényemből szeretem. De nem, és önmagában az, hogy engem a lényemből kiforgat. Tehát, hogy így emberileg, ez egy, hogy mondjam, úgy vált meg, mint amikor, tehát amikor arról beszélnek a keresztények, hogy belépett Krisztus az életembe, és azóta megváltozott az életem. Tehát, hogy, mint amit a Teleshop állít a termékeiről. Tulajdonképpen ezt állítja a romantikus komédia azokról a konkrét szerelmekről, azokról a konkrét nőkről, akik ugye át néha meg Ryan, néha Julia Roberts, máskor Jennifer Aniston. Tehát, hogy így ezekről az élményekről. Ez maga a megváltás. Nem csak a te közérzetedet váltja meg, hanem emberileg téged egy magasabb erkölcsi szintre hoz fel. Kávét? Mivel? Feketén. Mr. Morse, az én elképzeléseim megváltoztak. Szabadna tudnom, hogy mennyiben? Már nem akarom megvásárolni és szétcincálni a vállalatot. És azt sem engedem meg, hogy más tegye. De az ön helyzete meglehetősen labilis. Ami pedig engem illet, ismeretlen területre tévedtem. Segíteni szeretnék. Miért? Valami egészen újszerű dolgot szeretnék csinálni az ön vállalatával. A haditengerészetre gondol? Nem állították le. Csak késleltetik. Blöfföltem egy kicsit. Nagyon jól csináltam. Köszönöm szépen, van benne gyakorlatom. A részletkérdéseket majd elintézik. Nem szeretem a fraternizálást, de mégis azt kell mondanom, büszke vagyok magára. Köszönöm. És ezt a szerelem tette. Ezt teszi a szerelem. Ezt teszi veled a szerelem. Így van, hogyha kritikátlanul kiszolgáltatod magad egy másik egyénnek, akkor biztos, hogy az egész életed csodálatos irányba fog elindulni, amelynek a végén az összes ember, aki valaha nem tisztelt téged, oda fog jönni egyszer az életedbe, és azt fogja mondani, hogy büszke vagyok rád. Igen, ez pontosan így fog történni minden esetben. A fontos kérdés, amit még föl kell tennünk, látva az összes romantikus komédiát, ami mindegyik tök ugyanolyan, mint a maga a Pretty Woman. Ugye ez volt az első ilyen romantikus komédia, és ezt a dramaturgiát, ez annyira sikeres volt ez a film, hogy egyszerűen ilyen Hitchcocki vagy Bob Marley jellege lett. Tehát, hogy így gyakorlatilag ebből kinőtt egy műfaj ebből a filmből. És azóta mindig ezt lopják. De még maga a, ugye készült egy Oltári nő című film, ahol újra Julia és Richard Gere előadták ugyanazt. Na most, miért olyan sikeres ez a műfaj? Miért szeretik ezt az emberek? Miért szeretik az emberek újra, meg újra, meg újra ugyanazt bámulni, mintha nem látták volna? Mintha nem tudnák már a legelején, hogy mi történik majd a vászon 5 perc múlva, 10 perc múlva, egy óra múlva, vagy a legvégén? Miért? Miért nézik az emberek tettetett érdeklődéssel az újabb és újabb Columbo epizódokat, amikor a Columbo-ban mindig ugyanaz történik? Az elején valaki elköveti a tökéletes gyilkosságot, mindent eltervez, nem hibázik, és a Columbo valahonnan, Isten tudja honnan, nyilvánvalóan sehonnan nem tudhatja, de valahogy a hatodik érzéke a Columbónak azonnal csalhatatlanul megmondja, hogy ő a gyilkos, tehát semmi bizonyíték, rászáll, és addig nyaggatja, amíg az hibázik, és a végén azt mondja, hogy Columbo maga nagyon ügyes volt, legyőzött engem, és akkor így kinyújtja a karját, hogy rá lehet rakni a bilincset, és őt elviszik. Mindig megtörténik, és az emberek imádják ezt. És ugyanezt történik a romantikus komédiával. Láttad már, miért hiszed, hogy meg kell nézned az újat? Már láttad, már mindig tudhatod, hogy mi fog történni, és mégis akarod, és mégis kéred újra, és hogy mi lehet ennek az oka? Ez katatónia? Tehát, hogy itt az embernek a monotóniába való menekülése, az ismétlődés állandóságának a révületbe ejtő hatása az, amire szükségünk van? Vagy mi? Nem, ez a daydreaming, ez a napközbeni álmodozásra nagyon hasonlít. Az embereknek a daydreamingje általában ugyanaz szokott lenni, nagyon kataton szokott lenni, amit mondok, egy klasszikust, megnyerem a lottót, és minden nap, amikor az ember daydreaming-el, akkor ugyanazt a történetet játssza le ezerszer, és akárhányszor játssza le az élvezeti értékből, ez nem veszít. Én ezt értem, meg jól van, de meg azt is értem, hogy a valóságból, meg a valódi kapcsolatoknak a problémáiból kimenekülni, néha egy kis szünetet kérni, az egy élmény. De itt az a baj, hogy ez a hazugság, amit fel van építve, ez a hazug világ, amit egy pillanatra nem vesz komolyan senki, vagy legalábbis nem vett, ahogy a saját daydreamingeidet se veszed komolyan, nem gondolod azt utána, hogy megnyerted a lottót, látott, de ez lett most már az uralkodó. Egyre több emberen látom, egyre több helyen tapasztalom, hogy ez a kreált, csinált, álmodozott világ az, amit elvárnak egy érzelmi kapcsolattól. Ez az, amit elvárnak egy férfitől, vagy ez az, amit elvárnak egy nőtől, de hát erről mindannyian tudjuk, hogy nem létezik, nem érdekes önmagában az élet annyira, meg egy másik ember annyira, hogy harcoljunk érte. És miért kell nekem újra meg újra ugyanazokat a mondatokat meghallgatnom? Tehát, hogy így mindig ugyanaz a konfliktus, és mindig ugyanazok a mondatok, az élet nem ilyen. Miért kell mindig a... Miért nem mondtad el? Tehát mindvégig hazudtál. Sosem bocsájtom meg magamnak, hogy közel engedtelek. Látni sem akarlak többé. Oké, borzasztó, mert ezek után egy csomó kényszeres fog rohangálni az utcán, így is van már elég, akik egyetlen egy dolognak az elhallgatására. Hova tetted a szemetest? Hát nem tudom, valóban... Ó, nem mondtad el, hogy hova tetted a szemetest? Akkor mindennek vége. Jó, tehát ezt a hisztérőid magatartást, az pontosan ilyen filmekkel, meg ilyen hazugságokkal lehet kiváltani. Ezek nem létező konfliktusok, vegyük már észre. Ezek ugyanazok a filmek. A női szereplő mindig meg Ryan, akarom mondani, Julia Roberts, dehogyis, Jennifer Lopez, Drew Barrymore, na, de nem, mert valójában Sandra Bullock. Már akkor, hogyha nem Jennifer Aniston. És persze ki a férfi főszereplő? Hát ha nem Tom Hanks, akkor senki más, mint Richard Gere. De hogyha ők nem érnek rá, akkor esetleg Ben Stiller. Persze hát Matthew McConaughey is lehet, de hogyha ő nem, akkor csak is Will Smith. Vagy Hugh Grant. Na, de rajtuk kívül senki nem képes erre. Ezt csak ők és csak is ők képesek. És hány film, Istenem, hány film, ami újra, meg újra, meg újra, meg újra, meg újra leadja nekünk ezt az élményt, amiből már elegünk van, mert pont sok volt belőle ez a film is, a Pretty Woman, amire én személy szerint egy hármast adok a tízes listán. Én azért, mert még legalább 400 ilyen filmet fogok életemben megnézni, ezért adok rá egy büntetés kettest. Egy szó mint száz, ez volt a hét mesterlövésze, nagyon köszönjük a figyelmeteket, Puzsér Robertet és Gödri Bulcsút hallottátok. A Rádiókafén most a következő egy órában zenét fogtok hallgatni, maradjatok itt, mi pedig holnap 3-tól 5-ig újra veletek leszünk, és újabb filmekkel kápráztatjuk el az érzékeiteket. Nagyon köszönjük, hogy figyelmeztetek ránk, nagyon köszönjük azt a rengeteg SMS-t, amit kaptunk tőletek. Nagyon reméljük, hogy olyan gyalázatot, mint amit ebben a konkrét adásban 4 ízben is felvetettünk, nem sok alkalmunk, nem sok lehetőségünk lesz a jövőben tapasztalni. Mi ennek ellenére azt kérjük tőletek, hogy ezeket a filmeket is nézzétek meg, már csak azért, hogy tudjátok, hogy mi az, amihez képest jó a jó, és miért is rosszak ezek a filmek. Egy szó mint száz, nagyon köszönjük a figyelmeteket. Holnap is itt leszünk 3-tól 5-ig. Sziasztok! Sziasztok! A hét mesterlövészének vége, azaz Mr. Grabowski, ez itt a végállomás. De mondhatnák azt is, hogy hasta la vista, baby. Ne feledd, a hét mesterlövésze még visszatér, ugyanis Indiana, rajtunk csak átsiklik a történelem, de ez maga a történelem.